Uzadı günler, uzadı geceler saymadım. Bir saatten sonra doydum, doydum. Usandım. Kapalı kapılar denedim, zorladım, açamadım. Olsun, olsun, sana bağladım. Ah benim o gözünün içine bakarken kendimi kaybettim sevgilim. Unutuluyor mu böyle bitince? Söyle bari ben de bileyim. Ah benim o gözünün içine bakarken açamadım.